Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 32. Днём Локісаў выбраўся ў цэнтр на сустрэчу з агентам. Ніякае расследаванне ён весці, вядома, ўжо не хацеў, аднак інфармацыю на ўсялякі выпадак збіраў. Прабраўшыся агародамі да гастранома, ён заспеў там бярму праўду, устрывожаны, што не знайшоў шэфа ў гатэлі. Локісаву прыйшлося патлумачыць, што яўка правалена, таму гатэль цяпер не нагой, што за ім цяпер палюе цэлы кагал разаленых сватоў, дзевераў і шваграў. Купіўшы бутэльку руму, яны адасобіліся каля склада з цэментам. Пакуль носіліся дапаўненні ў мапу Бермуды, з'явіліся Мадагаскар з Тюменем. «Слыс, сэрлак!» – прашапялявіў апошні. «Ёсць інфа, якая цябе торкне!» «Слыш ты, фільтруй базар, ты як звяртаешся да шэфа!» – закіпеў Бермуда. «Да шэфа толькі з уважуха і на вы, на крайняк містер Шерлак, ці проста сэр!» «Ізвіняйся, сэр, містер Шерлак!» Локісаў заўважыў, што амаль усе пярэднія зубы ў Тюменя адсутнічалі, таму гукі «шэ», «чэ», «жэ» ён не мог вымавіць у прынцыпе, ды ўсюль замяняў на «сэ» і «цэ». «Дык вось», – працягваў той, – «была я сэ макруха, якую в пасёлку ніхто не прасёк, і была яна ў замку». «Ну-ка, ну-ка, падрабязней», – зацікавіўся Локісаў. «Карацей, бухалі мы вцора з адным музыком, ён раней працаваў вцора за музамку, а я краем звука пра гэту макруху ранею зацу. Карацей, я як васа цэу вцора атрымаў, думаю, пайду паскачу да фраера. Узяў зялёнага і да яго, дарэцы, містер Шерлак, з такой працай вялікі расход віннага матэрыялу. Добра было б дадаць». «Дадам, калі інфа каштоўная. Давай, не марудзь далей, што...» Нецярпліва заёрзаў Локісаў. «Карацей, 3 гады таму замку фраера сазралі. Ну, рабацягу іх вопсцем. Рабацяга быў не мясцовы, а вахта, таму ў пасёлку пра гэта ніхто не прасарыў, а замак справу замяў. Старазам прэмію на хвост, каб маўцалі, а з Мурыка вывезлі па быструхе». «Дзе гэта адбылося? У самым замку?» «Дзе, в парку носу. Яны там нацавалі ў бытоўцы, і ён высаў курнуць, замоза пасаць, не знаю». «Дакладнае месца даведаўся?» «Недалёка з бабы. Ведаеце, баба там такая страсная стаіць без галавы з дзіцём у сырвонай смотцы». «Ведаю». «Ну што, сэр, містер Шерлак, цягне мая інфа на прэмію?» Чумень расплыўся ў беззубай усмешцы. «Накінеце, сэр, на батл казённага». «Накіну». Локісаў задаволена пацёр рукі. «Вось вам, арлы, новае заданне. Збярыце мне інфармацыю пра асабістае жыццё ахвяр і пра іх адносіны з людзьмі з пасёлка. Высветліце, можа, у кагосьці былі ворагі, нядобразычліўцы, пакрыўджаныя, можа, нехта камусьці на нагу наступіў, месца ў тралейбусе не саступіў, ну і ўсё такое. Можа, таемныя любоўныя сувязі, хто ў хіміцы Альбертіну ў двоечніках хадзіў. Можа, у мужа паштальёнкі каханка была, а цяпер яна жонкай стала. Ну, карацей, ўсё і па максімуме». «Ну, шэф, гэта вялікая праца», – глыбакадумна прамовіў Бермуда. «Тут 2 батлаў не хопіць, а ў двоечніках у Альбертіны ўсе выхадзілі. Рэдкая была стерва». «Добра, за вялікую працу дадам. Давайце, капайце, галоўнае, каб інфа была каштоўная».